Jazzcafé 98.6. Minden szerdán este 11-től. Fekete Kovács Kornél, Hegyi György, Bab és a vendégek. Élő zene a stúdióból. Minden szerdán a HRZ után. A Rádiókafé 98.6-on. Nem fog fájni. Sono Andrea Osvárt. Questa è Fede Speranza Amore. FM 98.6. Ez egyszerűen nem igaz. Ez itt a Hitreményület, a Rádiókafé 98.6-on, és ez az igazság, hogy ilyenkor bejön a vezető szerkesztő, és parancsokat osztogat a műsorvezetőnek. Én egyfajta kesztyűs bábként megalázva ülök itt. Szerintem ma esti első sztár vendégünkkel, Kriskó Tiborral, aki előtt Gábor egy kicsit eddig embernek tűntem. De az, hogy ilyen parancsokat kelljen, és kiderüljön az, hogy az egész csak a te műved, az most egy kicsit mondjuk nem tudom, hát azért megalázott, meg a Tibi. Most már ugye összeomlott a kártyavár. Lehetünk igazán magunk. Nem. Nem? Engem ez az ember mozgat. Igen? Valószínűleg azt mutatta, hogy Szóresz van svéd. Én az arcáról ezt olvastam le mindenki. Szóresz van svédben, azt nem? Hiszem, igen. Azért a srácok szerintem már mint Portugálba. Portugálba a svédektől, igen. Svédektől. Én láttam egy ilyet, hogy 2832 az index.hu-n, és nagyon-nagyon, na mindegy, nem ezt a poéntet, hogy ez nem a pontos idő volt, ez maxim a Pul Sándor sütheti el élő adásba bármilyen médiumban. 25-58 perc, 7 perc múlva Ágai Kis Andrással fogunk beszélni, de addig itt van a mi Tiborunk, és pont arról beszéltünk, hogy azért az ember nem feltétlenül megy ki Armaniban, meg Gucciban a szigetre, ugye? Tehát van minden helynek, minden dolognak van egy saját stílusa, meg egy saját viselkedési formája, egy saját itala, egy saját megjelenése, nem? Én azt gondolom, hogy ez abban változott azért meg nagyon, és ugye vannak a francia etiket, spanyol etiket, és azért visszás ez rettenetesen, amikor nem haladtak itt igazándiból a korral, és én azt tartom egy fontos dolognak ebben, hogy az ember tudja ezeket az eszközöket használni adott alkalommal, amikor úgy hozza a helyzet, akkor valóban tudjon úgy viselkedni. Azt tűnik stílustalannak, aki egy ilyen környezetben nem tud viselkedni, és nem tudja. Tessék például Guns N' Roses-ra mit veszünk fel? De Guns N' Roses nagyon szélsőséges helyzet, bár én nagyon szeretem, mert nem. Jó, a szigetre mit veszünk fel, tessék? Ez a baromi siferú kompetenciája. Siferú kompetenciája. Igen, ez a terület. Hogyan nagyon meleg van, és kényelmes. Ha Sifernél fizetek pénzt, hogy ő stílus tanács adjon nekem, akkor megmondja azt is, hogy a szigetre mit vegyek föl? Ezt kérdezd meg a siferú. De most szerinted... Biztosan meg fogja mondani, de szerintem azt fogja mondani a siferú is nagyjából, hogy ez a stílusosság itt lehet ilyen ködöket csinálni meg. De ez alapvetően azért arról szól, hogy érezd jól magad. Tehát azt, hogy szigetre is érdemes úgy kimenni, olyan felszerelésbe vagy jelmezbe kimenni. Hát nyilvánvalóan vannak olyanok, akik azért mennek, mert ott tudják megmutatni magukat, úgy rendes énjüket, és figyelemfelkeltésképpen mindenféle dolgokat fölvesznek magukra. Amúgy a szigetre szerintem kényelmesen érdemes kimenni. Te meg ilyen kis táska, meg mint túlélőkészlet, dolgok, igen. Nagy zsebek, nem, igen. Azért most már el lehetett idén keveredni. Neked volt ilyen élményed a szigeten idén? Milyen hogy élmény? Ilyen egész éjszaka, és akkor reggel 6-kor azért jól átdumáltuk, vagy nem? Nem volt? Nem. Te nem vagy egy olyan nagy szigetelő. Én nem vagyok annyira nagy szigetelő, bár nagyon szeretem. És nagyon jó hely, a jó koncerteket meg inkább nagyon szeretem, de azért azt nem mondanám, hogy mondjuk ott aludtam a fa aljában, ahogy téged is láttalak. De én nem aludtam a fa aljában. Készült rólunk a Robival ott egy fénykép, amit viszont gyakorlatilag, tehát hátulról pontosan úgy nézett ki, amikor húgyoztunk a bokorban, hogy vizeltünk a bokorban, ürítkeztünk, és a dolgunkat végeztünk, mint a mező derék barmai. Én kérek elnézést. De miért? Ilyenkor tényleg azt gondolom, hogy érdemes lenne visszahozni a mikrofonvizsgát. Jaj, Istenem! De komolyan. Az orinál? Igen, ami az orinál volt régen. Az mondja ezt egy megatrafikos? Már bocsánat. Hát igen, de hát azért mégiscsak. Nem, szóval ott nem vizeltünk, és akkor készült rólunk egy kép, amikor pontosan olyan, mintha análisan közösülnénk, hogyha már így bontsuk ki ezt a gondolatot a kedvesek. Análisan közösülnénk úgy, hogy éppen csak egy kis bejárati nyílást hagyjunk az egyesülés számára. Uh-huh. És ez volt a fotón, egy kicsit elmosodva, mintha a Loch Ness-i szörnyet kapta volna le valaki éppen, tehát ha akarom ez a Robi, meg én, ha nem akarom, nem, de hogyha esetleg egy kicsit híresebbek lettünk volna, tehát hogyha mondjuk ő a horvát Charlie lett volna, én pedig a horvát Rozi, akkor mondjuk már mindjárt a sztori címlapjára kerülhettünk volna. Most, hogyha ebből egyenesen visszacsatol a műsorvezető úr a szivarozás, akkor nagyon mérges teszek ebből. Nem, most komolyan gondolom egyébként azt, hogy a bőrszivar mekkora asszociációs lehetőségeket egyébként most ne szaladjunk bele, igen. De azt akarom mondani, hogy a szabadtéri szexnek bizonyára egy kedvelt területe, egyfajta világfővárosa Kuba. Nem tudom. Nem tudod? Kuba nem erről ismerszik. Kuba miről ismerszik meg? Mert ugye ti jó sokat jártok Kuba, meg a szivar, ugye Kuba? Hát a szivar, igen, ez úgy mindenkinek mindig meg szokták kérdezni, melyik a szivar. Mondják így, hogy Tibi, mesél Kubáról. Hát igen. Én nem igazán jó műsorvezető szoktam. Meséljen róla. Mesélj, milyen Kuba. Nagyon érdekes időutazás. De ti minden évben elmentek most egyszer, egy ilyen 15 nap környékén. Hát annyit azért nem, hogy 10 napot töltünk körülbelül. Hátizsákos kempinges. Nem, ez egy hivatalos út. Ez nem hátizsákos kempinges, ez egy hivatalos úgy a kubai magyar barátság újraépítése érdekében. Ugye mi képviseljük Magyarországon ezt a Habanos Eszát, ami a Castro-nak a kedvenc cége. Egy nagyon érdekes időutazás, tényleg nem talál az ember ilyen hangulatú helyet, és azt gondolom, hogy most már egy-két éven belül vége is lesz ennek, hogy a 40-50 évet simán vissza lehet menni az autópark tekintetében, a hangulat tekintetében, meg gondolom azért már az itt ülők életében sem egészen emlékezetesek azért a kommunizmus, meg hogy is működött, meg elvesztek azért ezek a... De így Kubában tényleg izé van ilyen, még mindig vannak ezek a sarki vegyek, tehát mi van olyan dolog, ami... Jegyrendszer van, és van, bemész a helyi ABC-be, és akkor ott... Szerintem három sorban konzervek helyezkednek el, mindegyik sorban ugyanolyan gyakorlatilag keresnek 20 dollárt az emberek, mondta. De 20 dollárban? Igen, de ezek de boldogok. Igen, az utcán megállsz, és akkor oda jönnek és beszélgetnek, mosolyognak, táncolnak, ahogy egy gitár körül a környékre, akkor azonnal elkezdenek zenélni. Szóval nem csak ilyen NDK boldogok, tudod, hogy így azt mondta nekik a olyan vannál szandál? Nem, ha? Nem. Vannál szandál. Nem csak ilyen FDJ-ot boldogság, hogy így mutatjuk a külföldnek. Nem, hát ez mondjuk hozzátartozik azért az éghajlatuk is. Tehát ilyenkor télen mondjuk esténként lezuhan a hőmérséklet akár 26 fokra is. Igen. Olyan nagy baj nem történt. Gyakorlatilag minden nap ugyanaz idő van, süt a nap, tengerpart. Hát mitől lennének idegesek? Hát legfeljebb elalszanak a pálma a hajában, mert ugye a ház nem nagyon kell. Ha megéheznek, akkor hát föl már nem másznak, mert az már most. Szabad gondolkodások a lányok? Csak kérdezem így szingliként. Nem tudom. Nem. Hát nézd meg, nincs rálátásom. Nem is tudom, Kubában vannak nők? Kubában nem is tudom. Én nem tudom, viszont Kubában vannak, lehet, hogy vannak nők, de a vonalban Ágai Kis András. Portugáliából a svéd-magyar meccsről. András! Sziasztok! Hallak titeket, ha nehezen. Szia András! Már kiürült a stadion, vagy kiment a vonal? Nem, dehogy ürült ki a stadion. Most kezdődik a francia-szlovén meccs, és most ért véget éppen ezért a svéd-magyar. András, te kiordítottad a torkodat. Én kiordítottam a torkodat. Te neked nem ez a hangod a Sport Egyen. Így van. Sajnos csak egy egygólos vereséget tudtam kikiabálni, mert nem lett belőle pontszerzés, de szenzációsan játszott a magyar csapat. Komolyan? Hát a svédek azok nagy májerek, nem? A svédek nagyon nagy májerek, igen. Szinte mindent megnyertek ebben a sportágban, ráadásul pont ugyanezzel a csapattal, kivéve az olimpiát. Azt a döntőt mindig elveszítik valahogy. Tehát egyébként ők a világbajnoki, ebben Európa bajnokok, ők a világbajnoki ezüstérmesek, úgyhogy szenzációs csapatuk van. És most mégis nagyon jól játszottunk, de kicsit a bírók is segítettek nekik, úgyhogy így lett aztán 33-32 a vége oda. Hát akkor a védekezésünk nem lehetett valami nagyon-nagyon jó, vagy én nyitott játékot játszott mind a két csapat? Nem egészen, ez az érdekes, hogy mi csak akkor nyitottuk meg a védekezésünket a vége felé, amikor már nagyon fontos volt, hogy lőjünk még gólokat. Igen, hát a támadásban sokkal összeszedettebbek voltunk, de igazság szerint Fatmár is nagyon jól védett a magyar kapuban. A védekezés talán nem állt össze igazán, de hát még egyszer mondom, szenzációs csapat az ellenfél. És szerinted miért akarnak a bírók még Portugáliában is a svédeknek segíteni? Hát, Ike a barter, kitalálom. Ez is olyan sportág azért, ahol nagyon nagy tekintélyük van az igazi világklasszisoknak, ez az egyik, már pedig a svédek ugye azok. Kettő északi bírók voltak, dánok, és ugye az északi összetartás azért legendás, az ellenfél a svéd csapat volt. Meg hát ugye ennek sportpolitikai vonzatai is vannak, úgyhogy sok egyéb összetevője, és sajnos a kézilabda az egy olyan sportág, ahol hogyha a bírók akarnak egy kicsit segíteni az egyik csapatnak, akkor tudnak. Bár mondjuk ugye azt hittük, hogy a futball nem ilyen, aztán láttuk a legutóbbi világbajnokságot. Ki volt a legnagyobb csaló bíró? A López Nieto, ugye? Nem, hogy rosszul emlékszem? Én azt hiszem, hogy nem ő volt, hanem az ekvádori bíró volt, akinek a neve most nem jut az eszembe, de aki a... Aki az olaszokat is kiejtette, meg a spanyolokat is. Igen. Nekünk miért nem sikerül ez a sportdiplomácia sorsa? Azért azt nem mondom, tehát azért az nagyon erős lenne, hogy csaltak a bírók. Én azt mondom, hogy egy kicsit mindig, amikor kellett, akkor segítettek a svédeknek, de ez pont elég volt. Mindig rosszul álltak, nem? Tehát a svédek nem léptek be, mi meg beléptünk. Nem jöttek fel támadással. Szóval azt kérdezi itt a Tibor vendégünk, hogy miért, Tibor aranyhaverunk, hogy miért nem megy nekünk ez a sportdiplomácia dolog? Arra gondolok, hogy van egy nagy... Jó estét kívánok! Szia. Van egy nagyon erős vízilabda csapatunk, és még hazai pályán sem éreztük azt, hogy lejtett volna oly nagyon a medence. Ez miért? Hát, az volt a logikai menete az imént, hogy amit említett, hogy itt a svédek, meg sportdiplomácia, meg nagyon erős csapatok, meg tisztelet. Igen, igazad van, csak miután ugye mi semmilyen szinten nem számítunk nagy hatalomnak, mondjuk leszámítva valóban a sportbéli eredmény. Csajokba! Mondjuk csajokban. Szemben Kubával. Hát tudnék mesélni, hogy milyen csinosak a portugál nők. Jók? Hát nem egészen. Ja nem, hát itt Magyarország férfi ember csókolgatja a személyét ma a magyar, nem? Hát igen, szóval összesen lehet hasonlítani a mi lányainkkal őket, maradjunk ennyiben. Ilyen kis szőrös lábú, ilyen kis dél-spanyol lény? Nem, ilyet nem mondtam, nem. Egy kicsit szélesek derék. Jó, de András, nincs portugál év Magyarországon, most azért főleg elfújták a meccset. Nem, hát figyelj, de leginkább hosszonadrágban járnak, tehát nagyon jó idő van, úgyhogy nem látom, hogy milyen szőrösök. Na jó van, és azért fogunk szerezni valamilyen 5.-8. hely környékén, vagy mi lesz? Tehát, ugye a magyar válogatott célja ezen a világbajnokságon az, hogy legrosszabb esetben 7. legyen, mert az nagyon sokat érne, mert akkor kijutnánk az athéni olimpiára. És ezzel a vereséggel elvileg még lehetünk 7., csak most nagyon kell szurkolnunk a franciáknak, hogy most verjék meg a szlovénokat, volna pedig a svédeket. Ki fogjuk fékezni? Majd... Tessék? Ki fogjuk fékezni azt az olimpiai helyet, nem? Ugye? És akkor holnap várjál nekünk, még holnap meg kell venni a szlovénokat 3 góllal, az sem lesz könnyű. És hogyha mindez összejönne, akkor tovább juthatunk ebből a csoportból, és akkor van esélyünk a 7. helyre. Milyen érdekes dolog, ez a magyar kisvállalkozási gondolkodásban létezik, ez a kis veszteségek révén építkezik a cégünk gondolkodás. Itt ez most már átment a kézilabdába is, nem? Jobb hiányzik. Akkor keresünk, az árva vagyunk. Ilyen jó kis egygólos vereségeket, úgyhogy de mindegy, ugye, hát igazságtalanok lennénk a magyar válogatottal szemben, hogyha nem látnánk meg ennek is az értékeit. Hát ez egy óriási... Tényleg, mi most fény évnyire vagyunk tapasztalatban, rutinban, a világ élvonalától. Tehát magyar csapat egyáltalán világversenyre sem jutott ki az elmúlt 4 évben. Hát mégis már valahogy mit nem adnánk érte, ha futballban dolog, itt lennénk? Egyáltalán. Tessék? És mit nem adnánk érte, hogyha fociban itt tartanánk? Hát most képzeld el. Hát ez körülbelül olyan dolog, egy kicsit mondjuk kevésbé olyan dolog, de olyan dolog, nem, mint hogyha a válogatott kiment volna a foci VB-re. Pontosan olyan, így van. Mikor volt utoljára? 92-94-ben voltunk utoljára a világbajnokságon? Mi? Hát értek, de 86. Az akkor, amikor ezüstöt kapjuk. Mexikóban. Ja, nem a fociról beszélek, nem a fociról, hanem a kézilabdáról beszélek. Kézilabdában 99-ben. 99-ben. Ja. Jó, de akkor nagyon nagy zakó volt, nem? Akkor nagyon nagy zakó volt, de ahhoz a nagyon nagy zakóhoz azt kellett, nem tudom, emlékeztek-e arra, amikor a franciákkal játszottunk egy sorsdöntő meccset, és 2 másodperccel a vége előtt kiegyenlítettünk. Nekünk az a döntetlen nagyon jó lett volna, csak arra nem figyeltünk, hogy üres közben a magyar kapu, és a franciák középkezdéshez fölrohantak, és középkezdésből lőttek egy gólt, és azzal estünk. Én kézilabdáztam, az tényleg nagyon ciki. Az egy kellemetlen gól volt. De mindegy, ez óriási dolog, és egyébként a magyar srácok, meg a szövetségi kapitány is nagyon-nagyon szimpatikus volt, én láttam pont a csatornán őket. Így van. És nagyon-nagyon helyesek. De azért ugye ők a legjobb képűek legalább. Hát ez magától érthető. Jó, és ki a magyar csapatban a legjobb képű? Hát nem vagyok olyan... Van egy színes bőrű legjobb képű, mert politikai korrektek vagyunk. Igen, aki a színes bőrű fiúkat szereti, annak Carlos Perez biztos nagyon tetszik. Hát én azt gondolom, hogy a hölgyeknek talán Pásztor István lehet mondjuk a... Pásztor, a csapatkapitány, ugye? A csapatkapitány, a bal szélsőnk, így van. De hát gondolom, erről megosztanak a vélemények, úgyhogy lehet, hogy most néhány lány a fejéhez kap, hogy te jó ég, de hogy is. Igen, mert mondjuk én mondjuk ilyen szempontból szívesebben néztem a női kézilabda EB-t. Ugye? Hát ez meg tudnak érteni. Igen. Na hát nagyon szépen köszönjük, hát András, aztán szívesen. Legyél a mi meghosszabbított, vagy kihangosított ilyen megafonunk, vagy mit tudom én, üzenőfalunk, vagy többszörös képzavar, vagy minél teljesen. Az a baj, hogy annyira összetört ez a vereség, András. Úgyhogy nem, de hajrá. Na jó, sziasztok. Szia. Hölgyeim és uraim, ez volt Ágai Kis András és egy nagyon béna műsorvezető, egy kioktató hangnemben ideérkező, engem megalázó vezetőszerkesztő és sztárvendég. Mit mondhatnánk többet, mint azt, hogy folytassuk Kubával, és utána jön Bódi Szilvia, Playmate, Komár László, Romai Aranka és Moni Kivé. Ez pedig itt, Antonio Banderas és a Beautiful Maria of My Soul, spanyolul. Amit ember legyen a talpán, aki így el tud mondani, hogy kapunk. En tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor. Recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir en las olas de este mar. Sueño en la eternidad, con cada luna vendrás, con la marea te irás. En un caracol pienso oír tu voz, la bella María de mi amor, de mi amor. Aunque estemos separados en un sueño angelical, si llego de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer sin ti en la eternidad. Lejos nos pueden separar, jamás pudiera olvidar tu risa celestial, tus besos, tu calor, la vecchia Maria, mi amor. Si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser la bella María de mi amor. Sziasztok, Bélyes Alexandra vagyok, ez itt a Hitlenül is Vigilet, a Rádió Café 98.6-on. Around the world, got a weird thing to show you, so tell. Rádió Café 98.6. Minden megoldás érdekel. Szupersztár újra, Tibikém, jó, hogy itt ragadtál. Kriskó Tiborral folytatjuk itt a hitremény zsülöletet, és félreállt Szilvia? Vagy már Debrecenből? Halló, jó estét! Ez itt a Rádió Café 98.6. Köszönöm. Én Lacinak hívnak. És Szilvia... Szilvia, én csak magázni merem magát, és itt ülünk a Stílus egyik magyarországi profétájával, Kriskó Tibor barátommal. Kezicsókolom. A Rádió Café stúdiójában, és egyszerűen olvadunk a boldogságtól, hogy volt még egy egység azon a mobilon. Hát még volt, mert egyébként igen, már félig a töltőn vagyok, mint a telefon. Csak hagyd kérjem már, hogy tegeződjünk, megmondom őszintén ezt a magázódást, ezt így főleg így telefonban. Szilvi, erre nem vártam. Szeretném. Édes nekünk szívem. Könnyebb így szerintem. Én ezt nagyon már megelőlegeztem, mikor felhívtalak. Tufa. Nem. Tibor, te is tegeződni fogsz, vagy magázódni fogsz, mint mindig, és kész csokolommal? Sokkal palérozottabban lehet beszélgetni szerintem magázódva, de nyilvánvalóan az ember nem utasítja vissza, hogy azt mondja, hogy tegeződjünk. Úgyhogy kezét csokolom. Szilvi, az első kérdésem az lenne, hogy te voltál ugye a Playmate 2002-ben, ugye? Hát nem, ez így nem pontos. Bocsánat. Mert ez úgy volt, hogy mindenki Playmate volt. Elvonta a figyelmemet a látvány, szóval... Mindenki Playmate volt, végülis én az év Playmate-je lettem, tehát magát a Playmate-i Playmate-je címet én nyertem el, de... Te vagy a legszebb nyúl. Így fogal, a főnyúl, igen. Főnyúl. Az első kérdésem nekem az lenne a főnyúlhoz, hogy kedves főnyúl, ha valakinek mondjuk ilyen S-es dereka van, és XXL-es, úgy deltában, akkor ezt hol lehet megvásárolni? Tehát, mert mondjuk én magam is ezek iránt a típuson, megmondom őszintén, csak azért nehézséget okoz ennek a beszerzése. Hát nézd, én ezt nem megvásároltam, én nekem ez így megadatott. Nem, én nem arra, nem ismertem volna ezt mondani, hanem a ruha. Tehát hogy lehet kapni S-es, derékben S-es és fölül XL-es ruhákat? Amúgy ennyire nem durva. Tehát ez derékben M-es és felül L-es, tehát nincs akkor a különbség, elárulom neked. Lehet, hogy a fotók túl jól sikerültek, azért ennyire nem óriási az, ami óriási, és annyira nem vékony a derekam sem. Egyébként szerencsére már nagyon-nagyon sok tervező csinál ilyen alkatulányok a ruhát, és remélem, hogy ki fog menni divatból a 40 kiló 180 centis. Ez volt a plasztikai, egyébként most ugye tudom, hogy ugye olvasom, figyelemmel kísérem a hazai bulvárt, tehát tudom, hogy ezek természetes adottságok, amik neked vannak, de azért nem érdekes, hogy a plasztikai ipar és a divatipar hogy összefogott a másfajta ruhagyártásra, nem? Hát igen, hát nem tudom, megvan ennek az előnye meg a hátránya is. Biztos mondjuk, hogyha nem tudom, én is már 40 éves lennék is szükség lenne egy ilyen jellegű beavatkozásra, biztos, hogy nem mondanék nemet rá, de én a természetesség híve vagyok, az biztos, úgyhogy... Tehát ha most valakinek ettől jobb hát az önérzete, vagy hogy mondjam, inkább kiegyensúlyozottabb, hogyha neki itt ott nagyobb vagy kisebb, akkor miért ne? Ez a lényeg, hogy ő jól érezze magát a bőrében. Fitness nem. Madonnája, Istenem. Te fitness papnőjének tartod magad? Nem. Hála jó Istennek. Tehát azért el lehet veled menni normálisan kajálni pörköltet, meg ilyenet, nem? Hát ilyen biztos, csaj hogy nem. Biztos, hogy nem eszek ilyen pörkölteket, ugyanis vegetáriánus vagyok. Nem tudom, hogy halfasírt valami, vagy hát egy ilyen sertésszombot biztos benyomok. Nem, semmilyen tofúból. Tetemeket nem eszem meg, úgyhogy ez biztos. Egyébként meg rendszeresen edzem, ez így van, de nem azért edzem, hogy most nekem tökéletes legyen az alakom, vagy tökéletesítsem, hanem azért, mert ez valamilyen szinten egy életforma, és nagyon sok mozgás igényem van, és így legalább levezetem az energiáimat. Hát erre most próbálok, így próbálom befűzni a célnet, és próbálok gombot varogatni, de nem. Látom. Nem, erre nem tudok, elakadt a szám. Igazából arra vártam, hogy a Tibiből előbb bújjon az állat, és ő is kérdezzen valamit, de... Melyik hát a nem tudom, a bárány mögül, ki tátsa a száját. A barika. A barika. A kisgyerek, vagy a kis bohóc. Szilvi, és te mi akarsz lenni, hogyha nagy leszel? Mert azért mondjuk nyilván az ember nem... tehát attól ízületes lesz például az ember, hogyha hosszú ideig így levetkőzik, tudod, meg mit tudom én. Levetkőzik, hát nézd, én nem tervezek itt nagyon vetkőzés semmilyen szinten. Hosszú mesténként lezuhanyzás előtt. Egyébként előtte sem csináltam semmilyen mesztelenkedős fotósorozatot, ez volt az első. Nem mondom, hogy az utolsó, mert egy amerikai Playboy-ra valószínűleg igen mondanék. Későbbi terveim, persze nagyon sok tervem van, sok elképzelésem van, próbálok média és filmek irányában mozogni, illetve majd elhelyezkedni, de hát ez még egyelőre titok, hogy mi is a következő 5 éves. Teged nem hívtak valamelyik valóvilla, vagy valamilyen reality show házba? Már hogy érted, hogy lakni? VV2-ben, VV2-ben. Olyan régen szerettem volna például megkérdezni valakitől, mert mindenki ezt szoktam... Kérdezz tőlem, Tibi. Megkérdezzem, hogy mindenki azt mondja most az összes valóságsorban, és mivel akarsz volna a médiába? Ez alatt mit ért egész pontosan? Vicces. Tehát, hogy újságíró szeretnél? Nem, egyébként ez nagyon vicces, hogy én is nevetni szoktam, nem, engem ilyen szinten nem érdekel. Műsor szinten érdekel, tehát el tudok képzelni egy olyan műsort, amin ha még nem is teljesen önálló, de valamilyen szinten én vezetném, és mivel hogy ebben egyáltalán nem vagyok profi, tehát nem is tartom magam annak, nem értek hozzá, nagyon-nagyon sokat kellene tanulnom hozzá, ezt is tudom, úgyhogy addig meg semmiképpen nem is vállalnék semmilyen tévés ilyen jellegű szereplést, hogy én magamon esetleg támadási felületet hagyjak, úgyhogy csak hogyha már profi menne. Nagyon sokan ezt ugye elcsépelt egy kicsit most már mindenki média, média, média. Valójában nem tudom, mert tudjuk, hogy ez mennyire összetett, tényleg az újságírástól a szerkesztésen át ebben minden bele tartozik. Tehát ez most egy felkapott dolog, ez olyan, mint hogy mindenki ügyvédnek tanul, most csak mondtam valamit. Én is annak tanultam, de még ideje korán abba hagytam, mert rájöttem, hogy végképp gyökér lennék. De tudod, mivel nem tudtam azonosulni, Szilvi? Azzal, hogy már negyedéves jogász voltam, és majdnem szárba, hogy mondjam, kibomlott a bimbóm, ugye, a jurátusi bimbóm, és már majdnem áthatott teljesen a jogászi étosz, de nem tudtam volna elképzelni, hogy mondjuk az 5 éves államvizsga találkozómon találkozom a kopaszodó, kövéredő, ilyen sárgásfogú, ilyen karvajú arcú ügyvéd haverjaimmal, és elénekeljük a jogász himnuszt, amiben egyébként konkrét sor volt, az a bölcsészekről volt egy külön verszak, és abban volt az, hogy a bölcsészek leírásánál az volt, hogy konzsuzsát hallgat, szűrös tarisznya, és azt hiszem a furúja is benne volt, már nem emlékszem így szövegszerűen a dologra. Úgyhogy ezért nem. És hogyha neked műsorod lenne, akkor mondjuk annak mi lenne a témája? Nem tudom. Én ennyire nem tervezek előre. Szóval nem. És megmondom őszintén, hogy nem is ez lenne az elsődleges, inkább egy film. Tehát egy film szerepben próbálnám ki magamat. De mi lennél? Te lennél az a Marie Antoinette? Volt barátaim állítása szerint elég jó színész vagyok, úgyhogy ezt szerintem nem kellene kiakázatlanul hagyni. Ezt nem tudom, hogy mire értik ezt, nem jól értelmeztétek. Te is mi a kedvenc filmed? Nehogy azt mondd, hogy a Showgirls. Nem, tévedni fog, rettenthetetlen. Wow, Mel Gibsonnal a főszerepben. Így van. Na nekem pont... egy kicsit az ilyen történelmi jellegű filmeket, amit nem az NBA-ra fociztam, és pont olyan hajam volt. Hát nekem nem azt tetszett benne. Nem igazán a hajam Mel Gibsonnak. Hát az egésznek a témája, a története, amit meg akart mutatni, amiről szólt. Nekem az... Braveheart, így van. Isten. Nagyon megfogott, úgyhogy... És abban mondjuk te lettél volna, te mondjuk a Sophie Marceau? Így alkotilag így, tudod, ugye az... Lettem volna. Őnek is kikönyököl a pulcsi, ahogy a Tibi mondja, ugye a Vakersuli egyes leckében. Lettem volna egyébként. Lettem volna. Biztos. Úgyhogy... Csak hát ezek nem olyan könnyű dolgok. Így megkritizálni könnyű, tudod ezt mindig, hogy ők hogyan játsszák azt a szerepet. De azért, amikor te vagy ott, és akkor ott kell produkálni, az egy kicsit nehezebb. Úgyhogy ezt is tanulni kell. Nyilván születni is kell rá. Úgyhogy még van mit tanulnom. És otthon vagy most Debrecenben, Szilvike? Most érkeztem meg, igen, most lettem át a kis kocsimat ebben a pár órában, úgyhogy csak hazanyomtam Debrecenig, és itthon vagyok most. Nagyon fejlődött a város az elmúlt 4 évben, nem? Igen, sokat, bár én nem sokat vagyok itthon, úgyhogy én így úgy mondom inkább, hogy látom, mert ha minden nap itt élsz, akkor nem tűnnek fel a változások. Tényleg, amikor hazajövök, akkor néha is tudom jobbra vagy balra, merre, mert teljesen átépítették azt a részt, úgyhogy tényleg gyorsan fejlődik. És mit fogsz ma este csinálni? Csak így felveszed a hosszú, fél hosszú mikiegeres ilyen hálót, mondjuk gondolom egy ilyen nadrágszerű csipkesejem bugyival, akkor van a kiskutyás nagymamusz, anyu főz teát, arcpakolás, cukorkákat az arcomra rakom. Nem, egyébként nem. Hát most még az egész... Majd egyetlen mozdulattal lerántod a gyantát a lábadról egészen ágyékig. Az a hátamról, nem? Egyébként az egész családommal most egy kicsit örülni fogunk az autónak, kipróbálgatjuk, aztán utána szerintem egy picit pihenni fogok, ugyanis holnap után utazom egy hónapra Isztambulba, és ott fog dolgozni. Mi van ott Isztambulba, te? Hát nagyon sok minden van. többek között a két meccset is ott van, de modellkedni fogok, tehát modellmunkák lesznek ennek a klasszikus esetre, reklámfilmek, divatban mutató fotózások, katalógusok, stb. Stb. Aztán... Úgyhogy most ez következik. Vigyázz, nehogy elcsavarja a fejedet egy dervis. Ja, igen, hallottam, meg egy török passzal, meg szultán. Nem tervezek semmiet, úgyhogy... De hát, ha meg el akarja csavarni, csavarja, hogyha el tudja. Ha el tudja, akkor megérdemlik, nem? Bizony, bizony, bizony. Aztán a török Riverián ott lenne egy szép nagy villátok, nem? Ó, igen, persze. Mesehabbal. Hát, minden összejöhet az életben szerintem, nem Tibi? Te hogy vagy vele? Tibitán már ott sincs olyan csak. Tibor maga és a stílus nevében kikéri magának ezt az egész beszélgetést, ahogy így elnézem. Döbbenten hallgatok. Jaj, az ORTT nem szokott ilyenkor? Hallgatják ők is, rajongók, imádják. Jó. Miért, mi történt? Hát semmiről nem beszéltünk, csak karrierről, múzsákról, szeretetről, itt Pódi Szilviával. Feltöltekeztem egyébként. A 2002-es fő nyullal, tehát a Playmate of the Year-rel, és Szilvia, kérhetünk egy olyat, hogy itt telefonon keresztül küldj egy olyat, hogy ez itt a... Sziasztok, Pódi Szilvia vagyok, és ez itt a Hitremény zsűlölet. A Rádió Café 98.6-on. Hát, és azt tudod, de úgy... szeretnék ilyet mondani. Nem. De... Kötnek a szerződéseit. Azt hittem, hogy telefonon keresztül adjak egy aláírás. Úgy kezdtél neki, komolyan mondom, hogy nem tudtam, hogy ebből mi fog kisülni. Figyelj, a fiúk azok tehát megőrülnek egyébként? Tehát, hogy is mondjam? Nem szoktam annyira kikészíteni őket. Nem? Ja, értem. Hát szóval értem. Mi volt például, gondolom az utóbbi időben azért elég sok autogramot adtál, nem? Igen, egyébként. Na és igen. Mi volt a fiúknak az a testtája? Volt már, hogy a srác mondjuk a fenekére kért? Nem voltak, teljesen normálisan állnak hozzá az emberek egyébként. Tehát nem szemtelenek, és sőt, még inkább azt mondanám, hogy úgy kicsit úgy tisztelnek, vagy büszkék rám, úgy az emberek általában. Úgyhogy nem szokott, hát jó, persze van egy-két provokatív megjegyzés, beszólás, de hát ezeket tudni kell kezelni. Mondjuk egy ilyet, tehát hogy a szép nőknek se könnyű, ugye? Tehát nem csak a magunk fajta szép fiúnak. Igen. Tehát úgy nagyon nehéz leépíteni. El tudom, hogy például képzelni Szilvi, de most komolyan, hogy az ember, amikor a ember lánya, ahogy ezt mondani szokták, elmegy mondjuk így szórakozni, mondjuk, mit tudom én, ott Debrecenben, ott az Aranybika mellett volt ez a villogópadlói diszkó, arra emlékszel? Uh-huh. Mi volt a neve? Csináljuk a reklámot? Ne, hát ez már bezárt, nem? Vagy most megint van? Szerintem van, ha. Hát ez egy budapesti rádió, nyugodtan csináltunk debreceni reklámot, ez biztos nem tudja. Én most nem tudom, melyikre gondolsz, lehet a Red Line-ra gondolsz. A Red Line, igen, a Red Line. Képzeld el, Tibi, hogy ott frankon, és képzeljétek, hogy a robotok villogott a padló, és tényleg nagyon-nagyon úri hely volt. Red Line, az tényleg egy perc néma felállással adózunk az emlékének. Na, és akkor így beszólnak a csávók. Az nagyon rossz lehet, nem? Nem szólnak, de elnekézzel. Tehát így nem találkoztunk most ugye teljesen személyesen annyira. Ezért azt tudom mondani, hogy nem szólnak be, tehát tartanak tőlem. Igen? Karatézol? Uh-huh. Nem kell hozzá semmit csinálnom. És nem hordasz magaddal ilyen dolgokat, hogy sokkoló spray, gázpisztoly, valami? Hát fegyvertartási engedély van, minden. Nem, egyébként nem, semmi, tényleg nem. Hát figyelj, egyszerűen érzik. Szerintem érzik az valaki, hogy kivel, meddig lehet elmenni, vagy hogyan. Van egy-kettő bátor, aki úgy egy pár üveg viszki után úgy merész, de a normálisabbja nem. Meg annyira nem érdekel, tehát tudni kell ezt kezelni. De egyébként a jó oldalát kell nézni, tehát azt kell nézni, hogy azért itt sokan gratulálnak, örülnek, büszkék rám is, és ez fontos, tehát szeretnek végül, csodálatos tehát nekik csinálom, lehet. Tehát magamnak, meg nekik, most ha ők nem szeretnek, akkor végül is most kivel lehet eladni ezt a dolgot, hogy kinek. Nos, Szilvia, ezek a kérdések azok szerintem, amik igazán megválaszolhatatlanok az ebben a büdös életben. Nos, én komolyan mondom, neked van barátod, ugye van? Nem válaszolok a kérdést. Édes Istenem, addig is csak ugatunk itt téged a stúdióban, mint a kutya, a holdat, szívem. És köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és megtiszteltél minket. Gondolatban fölhelyezzük a koronát, és búcsúzunk egy lelkes Sziával, egy-két-hányit fiúk. Szia! Kezdjük Tibor maga és a stílus nevében kikéri ezt az egészet magának, de nem sokára jön gyerekek, és homofób megállapodás. Ez itt a Hitremény zsűlölet, a Rádió Café 98.6-on, 2143-85-06-30, szia Szilvi! 9986986, illetve e... Rádió Café kukac! Rádió Café.hu. Igen, igen, ekezetek nélkül, szemét, állatok, és nem sokára jön. A műsorunkban már másodszor a harmadik évfolyam ötödik számában Komár László, a király, aki viszont bement a házba. Bement a házba, és mesél róla. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of a lonely street, that heartbreak hotel. Oh, you're so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely, you could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry in the gloom. Be so lonely, baby. Be so lonely. Be so lonely, make a die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the lonely street, and they'll never, never look back. And make you so, make you so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, make a die. Cseti, hogy én most erre viccre, hogy nem röhögtetek, erre reflektáljak itt élőadásban, vagy szívjam vissza az ügyvédekre vonatkozó jogászokra. Kérjen elnézést. Hát először határolódj el magadról, utána mesélj el a viccet, hogy miért fejezd be a viccet, mert lehet, hogy azért nem röhögtünk, mert nem mondtad el végig. Na jó, de nem, ez egy ilyen izé vicc, szóval sikor. Majd a zene alatt. Ez ilyen izé. Úttörös vicc. Érted, mire gondolom? Na gyerekek, nem sokára a vonalban a király, de addig azt mondom, hogy így egy kicsit azért értékelnünk kéne az elmúlt 5 percünket. Mi történt itt valójában, Tibor, szerinted? Az előző? Hát az előző, tudom, hogy nehezen mondod ki, de tudom, hogy... Tényleg nehezen mondom ki. A Szelem óriások csatájára gondoltál? Igen.